پیدا مندونا جوڑے جوڑے بوٹی پیدا مندونا پدیز مکہ کہ مونگا قسم قسم جوڑے جوڑے بوٹی پیدا کری دی دی پا کے سوچ نکی گل نرگس تا نبوری چی دا کلا اللہ پاک پیدا کرے دی پسو نا قدرتو نو ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا یو گل نرگس تا چو گوری تامل فی ریاض الورد ونظر الی آثار ما صنع الملیکو مدا اللہ قدرت بو تو معلوم شی یو پانی تو گوری چی اللہ سنگ پیدا کرے دا برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتری استمار پت کردگار یو یو پان ود کردگار مار پت ور توخی ونو گوری ان فی ذلک لایا یقینن فی ذلک پدے کے لایا خامخا دلیل لے دا اللہ دا وحدانیت فی ذلک سو پدے ٹکولو کے امبتنا کے چکم ذکر شو وما کان اکثر مومنین اور ندی زیاد پدی کے مومنان دے نات دو جی دب ڈیر راجی پدی صورت کے وما کان اکثر مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم ابو سعود وی چھ دا دا علم ازلی بیان دے دے کہ نکی وما کان اکثر مومنین اللہ دا ازل دا علم خبر نکی دا دی وسنے نفس الامری حالت ذکر کی چھ دی دا چھ دی چھ زدیان و انادیان یہاں اشارہ ہوتا کی دی چھ ازلی علم توما وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ يَقِينًا اسْتَارَبَ لَهُوَ الْعَزِيزُ خَامَخَا غَالِبُ دِ نُورَانِي وَلِشِي أَرْضِ بَدَايِ چَلَ عَزِيز رَاشِي رَانِي وَلِشِي الرَّحِيم خُرَحَم كَوْن كِرِ نَ مُهْلَت وَر كِي دَلِيل نَقْلِي تَفْسِيلِي أَوَّل دَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام اُبْدَ خَبَر شُرُو كِي وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى كَلَچِي آوَازُ كُ اسْتَارَب مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام تَا دَنَادَى نَرُسْتُ أَنْ جِرَازِي نَ غَانِ تَفْسِيرِي أَنْ دَاچِ ایت القوم الظالمین لڑشتو قوم ظالم تا ظلم ایسا کڑے دے کفر کی شرک کی گناہوں کی پا بگار خلق اختا کڑی دی معشومان وجنی دا ٹولی ظلمون دی کنا قوم فرعون یعنی قوم دا فرعون دا عطف بیان چھو قوم ظالم سوک دے قوم دا فرعون موسیٰ علیہ السلام تے وی انیت قوم فرعون الا یتقون قائلا لہما دا سے حال کے چی دیتا ویون کے علا یتقون چاہے دینے ریگی ندوہ توی چی بلکل تیار قیما انے ایتے زما خودتلو نمخ کے دو خبر کوما زما دو معروض دی دو درخواست دی اول قالوی موسیٰ علیہ السلام رب ایدم عربا واقعی مخی تیری شوی دی انی خاپون یو کذبون زیاریگم چی دیبا ما در رخ جنو گرنی یو خود دینے یاریگم دویم ویدیقو صدری تنگ بشی زمارا سینا طبعی طور باندې انسان پدا سے وقت لگ تنگ زڑ ونتا کشی اچھا زڑ تنگ شی شرح صدر نی نجو بیان چلی گی ولا ینطلق لسانی ونب چلی گی زمارا جبام فارسل الی هارون نو وحی اکڑا هارون تا اولے گا دے هارون لرا یعنی وحی وطو کا پیغمبر تنے جوڑ کا لگا مخی جتیر شی رب بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري وتويل سنشد عددك باخيك تقد استرا خبر منم قصص كم بيان ناروان ولهم علي ذنب اولدي خلقو زغنانغار يما اولدي خلقو پما باندي يو حق دي اگر سڑے وجلو کنا دوست را روان صورت قصص کے واقعات نخلا سے دو اچھا اور پسیش چھے آخو اچھا چھے سکی والا ورکو فقضوا علیہ نمرشو ندغ یادی ولہم علی ذنبن دا سے نوی ولکا علی ذنبن یا اللہ استا گنانگاریم دا سے ہوئی ولہم علی ذنبن دا فرعونیانو گنانگاریم مدودی دا فرعونیانو ڈلکی اگوی چھے دا پیغمبر نمک کے تو ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا دیر گٹ گناہ کڑے رہے موسیٰ علیہ السلام قرآن وی ولہم علیہ ذنبن دا اللہ نیم گناہ انگارا دا دی گناہ انگار یما او فرعون اما دا سنوی بیاو سر پا خبرو کے چھ تا قتل کڑے دے گٹ گناہ دے کڑے دے اگر فعل گردان کی وفعلت فعلت کلتی دا روان دے وفعلت فعلت کلتی فعلتا بس چھ سے رکڑی دے اگر رکڑی جدا چھ بتاوی ادے پا کلم خو غٹ غٹ شٹاپا شٹاپا لکی ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا اتا پتا میں اسلام بدل راجی فاقاف ان یقتلون نزے ارے گما ان یقتلون چی دیو ما وجنی دے تبلیغ نمخ کے مخ کے کہ میں وجنی ناقازوں یا اور از دے خجرہ تبلیغ ہوا تو کم کنا تفسیر کشاف ہو فاقاف ان یقتلون قبل از تبلیغ ہو زپا دے ارے گما ادب یوازی ما قال ورتے وی کلا ارگز دا سے ندا دیو پا دے دوشو دوارا بدے فضبا بے آیاتنا دوارا رشید ما پا موجزاتو انا معاکم زد تاسو سرائم زمائم داد تاسو سرائم مستمعون اوریدون کے ماس تاسو خبر تری تاسو جدہ سرکم خبر تری کوئے کنا نو اغوا پائید فوئے ما ہدا اور ما فاتیا فرعونا مخیوی انئتل قوم الظالمین وز دوارا توی فاتیا دوارا لڑشے فرعون تا فقولا دوارا ورطوائے انا رسول رب العالمین منگا رسول رب العالمین یو ان ارسل معنا بنی اسرائیل چرا پریک دا منگ سرا بنی اسرائیل حقوق اللہ اور حقوق العباد مطالبتوں کا رب العالمین رسول اللہ علیہ وسلم وے منا توحید لراشا بگار کرے خلق نیولی دی را پریرا خوشے کا دا دو حکم ندی تاتا دپ اعتراضوں نے شور اوکڑ لو دو اعتراض اوکڑ لو اجوابن والا ورکی دا دوارو قال علم نربک فینا ولیدا وی ویل ورتا علم نربک فینا ولیدا آیا پالنا نوکڑ منگستا پدے کور کے فینا فی منازلنا ولیدا کلچ تو معشوم وے ورکوٹے بچے وے چکل کوکاوے ورکوٹے وے نمونکرل وے شوے زما پر ڈوڑے غٹ شوے اوست خبری کے ولبست فینا من عمر کسنینا اور تا ترکڑی دی فینا دا منگ پری کورنو کے رخپل عمر نسکالا سوق دلتا ترکڑے دے یو اعتراضو دلتا منگ سرا دیروے یا پاتے شوے دا منگ پر ڈوڑو لوے شوے اوست خبری دی شروع کردی دی داول اعتراض دویم اعتراض وفعلت فعلتک اللتی فعلتا او تا کڑے دے فعلتک اللتی استاغ کار چے دے کڑے دے او حال دارے چے تو من الکافرین دے انکار کا ان کو نئی دما دنے متنو زما پا خواسو کے او خاصو ناغرے والے دے اغرے مڑ کڑے دے او زما پا ڈوڑو لوے شوے تربیت دلما کڑے دے زما سڑے دے مڑ کڑے دے دادو خبری ورتو کڑے دے دے جواب اول دا دویم اعتراض ورکی قال فعلتها اذن زکہ قبل خص دنیاوی غندے کی خبر ہے رے جواب ورکی خدا یو دینی غندے خبر ہے کنا چتے وطن توے چتا قاتل او تا قتل نہ کڑی دی ادون کسان دے وجلی دی او غو وجلی نی دا غبان الزام دے کنا دے سر دا غد دین نقصان راضی نے جواب کی قال فعلتها اذن ما کڑے دے دغ کار پاغ وقت کی فعلتها ها الفعل فعلت فعلتك التي فعلتك الفعلتو اگه ترا ها زمین راجه ده ما کرده دکا کار زن پا دغا وقت که چوانا من الدوالین چیزو دنا خبرو نوما دا دوالین مانا تفسیر عباسی پا دیده که کرده الجاهلین اللہ معلوسی کرده الجاهلین جهل پا دی مانا سر راجی کنا چیو تن اقدامو کی او پروانو کی او خوخ دا نیچے دا سی دیوش خواغ شیط نجور چی پا جال کی کسمون دیدہ کلی مشاکک دے علا علا جالنا حدن علینا فنجال فوق جال الجاہلینا جال جال کے دیر کسمون رازی یو مانا دارا زخو نا خبر او ما دسن نا خبر او ما ددین نا خبر او ما جدی سکت نٹنگی گی ما کو علا سکو ارکو خلاصے میں کو وچو سغه صاحب خلق نی ولا او غور دے دو دا قتل غیر ارادی شوی دا مطلب دے دا قضیه اتفاقیہ را دا قضیه لزومیہ نہ دا او شو بس نو یو معنا دا وانا من الضالین او زود خطا کار نو ما یو معنا دا قتل خطا را نہ شوی دے بل معنا دا را وانا من الضالین او زود غایبین نو ام دغه وسر عالم ما مخ کدا مخرور ما غائب ما لاس میں نو ور کڑے وسرا غلے ما استاد دربار ترا غلے ما دے جے کہ ناستے ما دوال پا مانا دا رک سر رازی کنا ستان رکو ما دول الماو فی اللبن او با پا دی پیو کی رک شولی سکا چه او با پا پیو کی واچولی نگاڑی وڑی شوی مرا حکم رازی آر سرفا کتاب چه دیر شربت الاسم حتی دول عقلی کذالک الاسم یذهب بالعقولی ما شراب اس کل اسم بمانا دا شراب حتا دول عقلی تردی چې عقل الهاله ختم کو رکو عقل الهاله رکو نبی اور پسې وی کذالک الاسم یذهب بالعقول دک چانت شراب د عقل ختمی مختص المانی کوم راضی کنا وغدائره مستشذرات الالعلا تذل العقاص فی مسنن ومرسلی تذل من غایبیږي پټیږي نکلا په معنا د غایبې دو سره وانا من ادوالین زمخ که غایبو ما ادار وصراغلی ما ناغ وقتی ولی تختی دی ففررتو من کم مخرورتیا با که کنا کلب دیتا گوری لاس بار که کلب دیتا گوری چه مخرورتیا با که دانا ایس اگدتوی چه مخرور شا کس دستی چه دی ظالمانو لاس مار کوا ویدی ما جل تبوزی زکا ما توی چه مخرور شا داد مار شان سر مناسب ندا ناغو یو حکمت عملی اغا وقتی یو طرف تشا اگو تا تاوموی خپل رور تاوموی بل تاوموی چه دا وقت دا لاس ورکولو نده مناسب وقت گور نتختا نزو تختی دلم مدین که اوما ابیار آغل ایما ففررتو من کم لما خفتو کم او تختی دلم ستاسونا لما خفتو کم کلچ ستاسونا او یری دلم دیر خلق وینو تاسو خبیا تحقیق و تفتیش نکوئے فوابلی ربی حکما مخرورتیا کرالا اللہ خکڑلا حل تب خضاو مکڑلا او جراتلا من پیغمبری دالاو مرا کڑلا دیر مخروران سمشوی دی چه کل جیل تا تیلی دی کنا بیارستو پا جیل کئی سبکون ویدی دی دا قرآن تر جمع کڑی دا او زمان پا خیر بانده صوبه سرحد دی حکومتو دایو اعلانم کرده چه چالا دا قرآن تر جمع ورزی نبازی کسون دا سری که پایه که دو کالا دا غپا سزا که با تخبیبی مخی او خبر دا اخبار که راغل و کامل پی کی کچالا پکی تر جمع ورزی پایا پکی تر جمع پا کار دا کنه دا دیر مولان لم نورزی یو مولای مال رازی نما وتوی چې عزت تفسیر وګوره خیر ده د اردو تفسیر وګوره د عربی وګوره خو پښتو غم وګوره اما ته مانو ک فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عصعص والصبح اذا تنفس نورزی ولا ته مولانو لم نورزی اسی او سود موسی علیہ السلام دا کسی سیاست سره متعلق اغه دا یو سود ورزی خو قرآن پکې ترجمه ولا نورزی دا خبره ده چې چار قرآن ترجمه کړي په جیل کې دا غره پاره بدای او پالیسی نرمه کړي دا چې سزا بوله لګه کمیږي ففررت منکم لما خفتکم فواب لی ربی حکما وبخماتا خپل رب او خيار توب وجعلنی من المرسلین وی ګردولم د پیغمبرانو نه حکم ستوي دانشمند دي چوتوي دا د ربوت په لوازم کی عقل د هر پیغمبر ډیر چتی دیو خبر جواب و توش ردویم خبری اوز داول خبر جواب تو وقت شا علم نو ربک فینا ولیدا ستا پارن مونگا پا دی کور که کرده مونگ پا دوڑو لوی شوی جواب ور تکیب چه دا خو تا ظلم کو اطول خلق دی پا بیگار که نیولیو او ما شمان دی علالولو که تا ظلم نو کو نزب اخفل مور کور که ساتلم کنا نو پا دی صندوق که بینا چولم نہ پدریاب کے بہنوں کر دولم نہ تاب نو چتولم نہ تاب نہ ساتلم نہ تخپل ظلم تے احسان وے دا ہوتا ظلم کرے لے جواب دار ہے اصل کے او بل دا چکی دیش چ دا پیرون سخری دے زرا وج نے خری کلا پک دا سم کی گی نبی علیہ السلام چ کلا تو ور کوٹ ولا اغا راہب چ وتو قتل ندک کے نخ د نبوت مندلے ندے دو خان سرا و درولو چلتا که او خان سروان ناغی راہب دوڑے کرو دا داغی مشرانو لا روایت کی رازی ناغو تاوی الک سشو نوی الک خو دغا دے که او خان سر دے وی دا الک دے سر خطا سو خرے تا دو ما قتلے راتلے نا پا دے لارتاس تا چاگت کردے دے چرا جے روڑے خرے نن دا سر آغر دا آغر دا وجن خرے او الک آخوا دے دا پیغمبر دا وجن خرے دا پیغمبر پا نوم خرے پیغمبر پا مسلح ناسے او بیا ر پیغمبر خبر نہ منے نو چې دام سو احسان چې داتې په ما باندې کې زما د وجنه وتعال کې دې چې الله ټوکړه درکړي لکه وطن په یو جمعات کې کنه او یو ښه پمن امامي هغه وی چې دا ډوډۍ په ځټ غواله وړما طالبانو ته وی او سو خپل خپل ټوکړه په کې د مام پکاريږي او هغه اوسي بیا رسو تا ته وی چیر تم زمون په ټوکړو باندې لوي شوی وې ستاره کور نو ځی په نه دراغلې نو ته مولا را کور نه غډه رقم وځي پر وځي ستاره کور نه چا سمونځي ها دون دې کړی دي چراتلې باندې در پسې و طالبو نای سره واډ وډه وا کله تا او کله وایي دواړو بخړاله دا دې جواب ورته کچ دم تا احسان وګرته دا مونږ احسان دې دا کو تا ظلمونه کول لدې پوجا سره ستاره کور ته دراغلې وَتِلْكَ نِعْمَتُنْ اَتِلْكَ نِعْمَتُنْ آیا دام سنیمت تے تلک سو دا تربیتو تمنو آلیا چه تیز بادے پا ما باندے انا عبدتا بنی اسرائیل چه تا مریان جو کردی بنی اسرائیل سما کوم با گٹلو تا با سٹلو بگار داغی ہو کنا نچه با بگارو کو نتا تا با سمیلو شو اگی با دل پا خوالو او غیب دل روڑلو قال فرعون وما رب العالمین وی فرعون وما رب العالمین سر ماهیت رب العالمین زخ رب العالمین نپی جنما چطو ہے چطو رب العالمین در طرف نراغلی ما فقولا انا رسول رب العالمین قال رب السماوات والارد وما بین وما اللہ پا صفتونو پی جندری کی دلیل افاقی و تذکر کی وی وطا رب السماوات ہوا دا اللہ رب دا اسمانون و رزم کرے وما بین وما سچ ردے پا منس کے عناصر دی و عنصریات تی دے ٹولو رب دے رٹولو خالق دے رٹولو مالک دے بل سکنشتا یعنی دا مکانیات و رب دے زما رب دا مکانیات و رب دے انکن تم موقنین کتاسو یقین لرے دا صفت دل کافی دے او پورا علم بالماہیت محال لے فصفات و اللہ پہ جانا اس سیاست کی کنا قال لمن حوله فرعون گرچا پیر خلقو تا خوشاٹار گرچا پیر ناستو الا تستمعون آیتاسو اور اید درہ جواب وگو یہ خیر درہ جواب تا سمطلب در سوال اور جواب مطابقت نشتا ما سوال در رب العالمین کڑے دے ما رب العالمین ادے ما توی رب السماوات والارض ما بینہما نو دعویٰ و دلیل دے کے تقریب تام نہ دے نو خبر تا ہوں وگ دے او کنا بل دلیل ذکر کی دلیل انفسی دلیل آفاقی نرستو چلے زمانیات و رب دے ربکم تابانے چکم زمانہ دا آبائکم کے پخاچ زمانہ کے تیرچو مشرانو داغی رب دے ام دا مکانیات ام دا زمانیات رب دے ربکم ستاسو رب دے و رب آبائکم الاولین اور رب ستاسو دا مشرانو پخانو دے نبیا ہوئی قال ان رسولکم اللذی ارسل الیکم لمجنون و فرعون یقینا ستاسو رسول اغا زیخو نمانم استاسو رسول اغا اغییم لانمانی خوشاتاری بیسو منی ارسیر ایلی کمو چرا لے گلی شویر تاسو تا پخپل زام کی لمجنون خام قادی لیوانے دے لیوانے وطاوی فتوی پیولا گولا اغو ارتوی کورا پیغمبر جواب نپری دی لیوانے وطاوی کنا لیوانے بوتاوی موسیٰ علیہ السلام بوتام لیوانی ویدتا خوب طریقہ قال رب المشرق والمغرب وما بینهما ویویل ورتا رب د مشرق او د مغرب دی رب المشرقین والمغربین دی رب المشارق والمغارب دی وما بینهما سچ د دې پمنس کی دی طالب د مصر یو حکومت در کړي اگر د ټول کائنات رب دی ان کنتم تاقلون کچت تاسو عقل لره پيو سیز د اشیاو ان کنتم تاقلون شیئا من الاشیاء مفعول به معذوب کو یا ان کنتم من اهل العقل کہ یہ تاسو دا عقل مندونا نا پا چل چل کے وطاو چا عقل مند نے کنا نا چا عقل مند نی نا تسوی لیوانے نا دا ارسی ریلے کن لمجنون جواب خو برابر والا ور کڑے رے دار پیغمبر طریقی جواب نا پری دی خو طریقی خکولی عناد دا فرعون قال ورطے ہوئے لب لین اتخستا الان غیری کچتا تا اگنلو اختیار من بے زمانہ بل سوک الہ پا مانا دا اختیار من او دا حاکم ذکر چاوی دی جدی بالکل دہری ہو او زمون بعد استادان دا ویلو جدی مشرک و دہری نو تدوم سے پتہ نہ لگے پتہ نہ لگے جس شے ہو خدای و تو چې لیلت تخست الهن غیری کتاب بل اختیار من او حکم زمانه بغیر اومنو زیمه بس ارت چې کین زبه کوما بل څوک نشتا. علامہ لوسری کی چې صحیح خبره دارا چې ددا غنلا فرعون چې د دنیا خالق شتا لیکن دغه حکومت غرور راغلو د حکومت د وجنه غرور راغلو شقاوت پکې راغلو نو داسې خبرې وي عوام ته کولی پبلک تا چې بر حقیقت نه بالکل خلاف ہو او ډیر پکې داسې خوشاټاری وو چې د دې خرافات ته به هم غوږی خو او داسې کله کله کیږي بیا قدم نکلی چې دی خیاران او خیاران غورتګه نکو وی اسنه چې مونږ ته نقصان را ورسی کنه دن پدې پوه چې داسې تش کدو دې یا کندو دې دې په هیڅ کنه دې خو لیکن مخامخ وته خبره نشو کولی او دا جاهلان یی داسې دې کړه کله داسې کارونه کی نبی حضرت یو کیسه ذکر کړی دا اوم پدې آیت لاین تخست اعلان دلان دې وقد نقللی ماته یو تن هغه خبره را رسول دې چرا رسول دې من اسقو به زما په اعتماد دې الله مالوسی رول مانه کې ان رجلین من آل نجد قبل ظهور امر الوهابیه فيما بينهم د نجد وکسانو نجدیانو دوا داینه مخک محمد بن عبد الوهاب کله راخاره شو یعنی داغه تحریک نمخ کې لګه خبره کی چې دوکسانو بینما هما فی مزرعه لهما هغه ځای کې داغي او مزرعه او پای کې ناس تو وسمو ریاض خصوصا او جنه لګ باروزه او خصوصا درعیه د محمد بن عبدالوهاب چې کوم خپل کړي دي زور کړي دي یا اوس نه وکړي دي نه کلو کې مزرعی ډېر زیات دي باندې ډېری دي مزرعه پولان ډېر ازمکه یې غیر ساره کړي پای کې باغونه نه وی پای مزرعه کې مونږ ناستو وطن ناستو او د توحید مسله چانه واځه کړي هغه وخت کې لکه محمد بن عبدالوهاب راغی دغه مسله کار کړي وي از مر به ما طائر طويل الرجلين چې دا ته تیر وته یو مارغو او دا سه مارغو چې وګدی وګدی خپې وي اچھا ته پدغه ځمکه کې دا سه مارغو چې تراغلې هم نو نه چې قتل ونه په نزله بالقرب منهما اگر اكوس چې دا ته تیر وته نه بیا را اكوس دې دوه کسانو ته لیس دې او دې کې کیناستو هغه مارغو فقال احد وما لاخر دا یو پکې دې بلته وي ما دا پکې لا سوک دې دا مارغو دا لازم شه دې ما بل ورته وي لا ترفع صوتك هادا ربنا اواز پورتا نکی دا دمون خدای ری لاغو اللہ مون لاب یو بل خدای رو لیگو امون گوز دا عبادت کو هادا ربنا نا بل ورطوی صدق ذالک اشتیاوی بالکل واقعی دا خدای معلومی گی ولی سبحانه ما اطول کراعیه و اعظم جناحیه دی وزر تخو گورا دی خپو تخو گورا سونه خپل خپل وزري دي سونه خپل خپل غړای یې را سونه خپل وجود یې دي دا ټیکی لا دي دا به عبادت کو ودا چې کما کل خلق پکشته دي نو چې مرغه یو لیدل ناشنا نو هم دا غی عبادت شروع کو. حدیث د بخاری دی ته جاهلیت زمانه کیسه اوتن کی موږ راځه روانو ګټه مو غسته و چې بل مو خوښه شو مو غردولا چې دا پکې خپل دا دا غی عبادت مو شروع کو چې سبو نو مونډلو امام بخاری بیا واقع ذکر کی چی او خور با را جمع کرلا نو پاگی بانده با انده بیجی دار واقستلی لکر پی با انده بیجی پای بانده اغر دولا نو بس داغی با عبادت شروع کو خلق ده بس دس عبادت کی نو دل تا دیر پو خواب یو کس تو اس مرل اللہ دو بخی اگوی چی دمخ خارو و دیر امی خواه خوا وی رت کرا سروا وی اغم رش والا وی را دیر مینن امی والا او برابر د قبر شکل می جوړ کو وی سوخ پس لړ منه جنډي پی ولاړ وی او خلق پکتل راتلو ویږي وی چې سچل لیک نه دې د کې شهید کار شوی دی دا کمکلو خلق کاری نه دې خپلم کمکلا نورم کمکلو داسې نو ورته ویلو چې یو علاج دی بل سوک نشتا او کنه بل سوک ته علاج غنې نه سنترنجل تبزي او بیا علامه لوسی وسره دام لیکري دي چې خیاران چې وغره فرعون نه یریدل یا یریدل یا دنیا د مفاداتو د وجه خاموشو کاغی و توی چه ته اله نه بیا ولا پیسې نه ورکول کنه دا خدای انسانانی د بنیاد ته بنی آدم نه خدای جوړ کی ته یوتن دې دې کې مالدار سړی چې چغه واره لګي پیسې مور کی چې خلکو خبر شه دا خدای یې ما لستو او تاوازو کې صبرو کا بندگان در روان دي ستا او تعالی عبادت کی خو ته سیکور کا لا جرنکا من المسجونین خواب خواب کردون تا من المسجونین دا جیلیانو نا سنٹرل جیل تا بزینو فجیلی ریب قالا ولو جیتو کبشیم مبین اگر تاویلو نرمی وسر اکڑا پا دی وجہ نرمی کی وسر کچھ ردی ایمان تر اب تر آگے تا میں خوشتلا اولو جیتو کا اگر چراتلو کم تا تا بشیم مبین پیوس اس کارا نبیابم تا ما جیل تا بودے دا ما خبر بنامانے ناغوی نبیا خو خیر دے گزارا بوشی فاتبی قال فرعونو وی فاتبی روڑا دا شیم مبین ان کنتا من السالقین کے درشتنو نا پا دعوت رسالت کے کرشتن دعوتی کنا نبس بشیم مبین اس کارا کنو فالقا آساہو شیم مبین دارے وی غردو لاخ پلا امسان فیدائی یا صعبان مبین ناسا پاغا صعبان اجدہا و مبین اخکارا دا نفس عسانا مار جوڑ شو او دا عسا دا وصف ختم شو او پا دق عسا کے وصف دا مار اغار آگے ونا دا عیدہو راوی باس اخ پلا دگرے واننا فیدائی بیداو ناسا پا دالاس اسپینو بل دا وصر راضی من غیر سوئن مرض نو للناظرین دا پار دا کتون کو قالا للملے حولہو اوے فرعون اغی موتبرانو تاچی لدن گرچا پیرہو مستقرین حولہو گرچا پیرہ ناس لی کنا کچھ آٹاری ناغیتے ہوئے ناموزی پارا کے منگویلو قال الملے او قال فرعون حدل توی قال للملے حولہو دا فرعون ملے آتا ہوئے کم ملے فرعون تا ہوئے نال تا منگ جواب کرو انا آدھا لسائرون علیم یقیناً دے خامقا جادو گردے علیم اور دیر پوہ دے علیم اگے تو ویچے فائقی پائرم دے سیر کے تے اسا سپیشلسٹ کون تاکہ معلومی گی خب پوہ جادو گردے خب پوہ جادو گر لہو پوہ جادو گر باللہ وستل غواری مطلب اس طرح پا مطلب ایدہ پوہے گا موجزے موجزے نشتا اصل مطلب ایدہ مطلب بدل دیکھ کارا کی گورا باطل پرستو یریدو دے غواری ان یخرجکم چوباسی پا زور تاسو ان یخرجکم قصرنو یو حرکت طبعی کنا یو قصری مرزے وغیرہ کے چرازی یو خواہی پا خوشحالے یو تن حرکت کی یو نکی خو پا زور کی ندا یہ قصرن تاسو بازی پا زور سیاستو من ارضکم دخپل ازمک نام اغز مکہ جتا سو پاک پیرا شویئے بی سحری پا خپل جادو سرام تاسو دا خو خوای چې تاسو د خپل خوري نه باروزه نوام او ته مونږ خو نه خو وی زما ملګری شهره د خلافو فما دا تامرون تاسو سم مشوره را کوي ما ته د مبارکي آیا مزاحمت کو کنا جیل ته اولی گو کنا ناغي وته اړت لیډر ما جوړو چې جیل تلړ چې خو لیډر به جوړ شي کنا او مزاحمت هم کوا د سیاست په طریقو کې یو طریقه را هغه ته وی فری هینڈ بس لاس ولا آزاد کا جس کی نکیوا مشوره دا ور کړه غی قالو دی وته ویلو ارجه مهلت ور کړه دتا ارجه په معنا د اخرو واقع اور ضرور ته ما وبعث فی المدائن حاضرین ولېګا پر خاریو کې چپڑا سیان یا تو کا دا مجزوم دی کنا د وبعث دا امر پہ جواب کرا گلے دے مطلب سو وباسو ان تبعثهم یاتو کا کتاولی گل یاتو کا راغلی بیتا تا بکل سحار علیم ہر یو جادوگر خپوا سحار و ساحر کے مخی مون فرق کھولو فجمع السحرتو جمکڑیشو جادوگرو کم جادوگر چرا گختلو لمیقات یوم معلوم دا پارا داغے وقت یوم معلوم داغے اور دے معلوم اگر سورت طہا کے ذکر شویر زحا وان یحشر الناس زحا دا میقات تے اور یوم معلوم سو یوم الزینت یوم الزینت وان یحشر الناس زحا وقیل للناس عامل ڈورو شولا لگا اس اشتہارات شائع شی چھے دعوت عمومی برائے اجتماع وقیل للناس ویری شو خلقو تا حلن تم مجتمعون آئے تا سورا غنڈی دن کی یعنی جمع چے لعلنا نتبع السحرا تدیر پارا چمونگا تابداریو کود دی جادوگرو ان کانوم الغالبین کشو دی غالب کدی غالب شو میرے غالب دار جلے بغالب چی گرام کم جادوگر عام چی دی بے گرٹی تا موسیٰ تابداری نکو دا دی دا دن تابداری بکو دا دی دی نگو چی لگا فرعون تیوی چی تار سار سے فلما جا سارتو کل چرار لگا جادوگر قالو لی فرعون آوے ویل فرعون تا لباتل پر سڑی دا کاری اول وستان تا پوس کی کار کو مختن خواب سونے انعام مالی آئین نرنال اجرن آئی وزمون دا پارا سو دیر اجرو تنوین دا عظمت دا پارا دے لیکن تو باچا ہے کنا دیر پیسے برا کے این کننا نحن الغالبین کشومنگا غالبو کہ موسیٰ غالب نشومنگا ہو گٹرا درک با پکی اغواتو نام آو مالی نام خوب یی و اینکم و تاسو بسرد دینا ایزن پا دغا وقت کی لمن المقربین خام خواد دنیزدو کڑشو نئے ماسرا زما خصوصی تالی سٹ بتا سو ہے دربار تب آول تاسو را دے رٹول ناخر کی بتا سو دے اور تنخواگانے بہوئی کیفیت دا مقابلے قال لہو موسیٰ ہوئی دیتا موسیٰ علیہ السلام القو غردو ایمان تم ملقون اگا چی تاسو غردو ان کی ہے پل کرتب خکارک ہے فالقو عبالو معسیہم او غردو الدیخ پل رسے وعسیہم وفل امسا گانے وقالو اور غردی دو پا وقت کے ہوئے لو بعزت فرعون دلائی کلمہ وا فبرکت دا فرعون بعزت فرعون فبرکت دا فرعون ابن عطیوی چی دائیو قسمو اور دائیو برکت و تبرک بی اسمیہی چی منگا دا دکو برکت بانکار کو لکا خلقوی کنا بسم اللہ وعلا برکت اللہ ندیب ہوئے لو چی بسم اللہ وعلا برکت فرعون قالو بعزت فرعون انا لنحن الغالبون یقینا من با گتون غالب یو موسی علیہ السلام بنی ان کننا نحن الغالبین شک شک پک مکوا انا لنحن الغالبون فالقا موسی عصا وحی وش موسی علیہ السلام تا نو غرد ولا موسی علیہ السلام قلم سالرا فیدا یتلقف ما یافکون ناسا پین غردا غسو یافکون سیدی سے جو کڑیو سب تماشے جوڑے کڑے وے مارون ماران جوڑ شو اگر ٹول یون وڑے کڑلو اور تیرے کڑل جادوگر پوش جادوگر جادوگر پی جندیشی اب پوش جدا جادوگر نہ دے دا پیغمبر دے فول کیا سہارت و ساجدین اوغر زولی شو جادوگر دا سے حال کے سجدہ کون تو دا اللہ پا دربار کے قالو دیوے لو آمنا برب العالمین منگا ایمان راوڑ دے پر رب دو مخلوقات آغا فرعون چنہ منو وما رب العالمین او اللہ و طویلو چلڑ شاہ اور رب العالمین را لے گل امدہ ورطا ہوا آیا رب موسیٰ و حارون دا آج پہ بیان دے دا رب العالمین دا پارا رب دا موسیٰ و حارون مخی منگویلو دے استادانو گنا دا استاد نم پک اخلا قال آمنتم لو قبل آن آدن لکوم اس کے دون جوڑی اوی فرعون تازو پا دبانی ایمان روڑو مخی دا اجازت در کولو دبانا تازو تام ان مصدریہ ما خود دا اجازت نرے در کڑے چی پا دبانی ایمان روڑے دے مخبر دا یوم کرو انہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر یقیناً دے خامخاستاسو اگا استاد دے علمکم السحر چی تاسو تے جادو کھول دے تاسو طول لدو شاگردان دے دے غٹ استاد دے اس درے مخبر اجمالی او بیا تفصیلی تحدید فلسوفا تالمون زردہ چی تاسو با پوشے فو بال دائی سو چی تاسو اکڑلو بی اجازت جسو کی مان روڑی جزب و سر سکم سب و سر کی تفصیل دے اجمال دل سوف تعلمون لو قطعنا ایدیکم وارجلکم من خلاف خام خواب پریکوم ساتو لاسون اوخ پی عدل بدل سزا بدل در کوم پارگوڑو بگر دے ولو سلبنکم اجمعین و خام خواب در تاتو طول سلیکوم چه نور خلکو تا عبرت آسل شداد سزا بدر کوم چه بیاسو کدر موسیٰ خوال نزی استقلال دا جادو گرو قالو دیو تویلا زیر اس پروانشتا سورة توا کے ترش فق زمان تقاض زچت سکول جنو ویکا علتو وجہ انی انا الى ربنا منقلبون یقینا منقفض ربتا رب اگر چون فی ایمان روڑو منقلبون اسے ورطلن کیو نکتو مڑکین سا نقصان زکا نشتا چې ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد. کچه ته پتور باندې مړنه شو نه پټوخي بمړ کی ګونو پتبه بمړ کی ګونو مر خواسه مو د اسباب ډیر دستا د لاته لړ شو کنه ذې ملته ان انت ما مونږ تملرو ان يغفر لنا ربنا خطايانا چوبخي مونږ ته مونږ رب زمون خطا غانه دیه مړکړی دی یې پسولې کړی دی او کنه مخکې مونږ پیا کې باس کړو ان کونا لیان کونا زکه چې مونږ یو په دې موقع باندې اول المؤمنین ول المؤمنان نا یو مخکې نور مؤمنان خو په دې موقع اول ایمان ته مونږ راغلیو ذې مت ته مړه واقعې د موسی علی السلام واوحینا الی موسی وحی وکړل مونږ موسی علی السلام ته انداچه لوحینا نرستو اندی ان تفسیریا اسری بے بادی دش پیش پی دما بندگان بودا شپا پش پکے دما بندگان بودا سارے سیرو نامر دے بے بادی کے اضافت دش رافت ہو انکم متبعون ساتوا پدے مقبانے تابداری کی ریشیم دے بدر پسے درزی اور جدے درزی نے بیابا نرازی کا خیری اور دار دیر کال نرستو پیسلو شوا دکھو تبلیغو کو خلقو تا مسلم معلوم شولا موسیٰ علیہ السلام و تر حق دعوت ورکو معجزات کارشو دغه زده وینا چې واقع ده فارسلا فرعون فی المدائن حاشرین ولېګه فرعون پر خاریو د مصر کې راځم کوم کی چپڑا سیان داونه بل سره را لګي جلوس وباسوا پرا اور دې پس وردو چراوی نسو حاشرین چې دا کم عسكر د موسی علی السلام ورغله جزیران لړ نشي ان اولای لشرذمتن قلیلون یقینا دا کسان لشرزمتون خامخای اوڈالا دا قلیلون دیر کم شرزم طائفت من الناس دیر کمی او قلیلون دا صفت تیر شرزمی او دا مادم دا قلت تا دیر لک کسان دی او دا سر ملگری دی او دی لوگو غیمر آغست تیرا نمونگ دی اس نپریدو و اینام لنا لغائزون او یقینن دی مونگ لرا لغائزون او خامخا غصا کرا استون کی دی زمان او کم خلاف کی مقابلہ بیکو و اینا لجمیعون حاضرون او یقیناً منگا ٹول اخیارانیو زمون من دکے دانشور خلق اور ادر مقابلے تو گورا یا درے مانا یقیناً منگا احتیاط کا ان کیو یا درے مانا منگا وصلو والیو یا سلورو مانا منگ بلکل ریڈیو تیاریو پدرک یریدلو میں ابن کسیر لکلی دی دن دن یریدلو پروانشتا وردو بور پسی بس اللہ رب العزت پیو طریقو باسی دل تلا واقعہ دل ذکر کی یو یو بہت شروع کی چی دشمنان دا پیغمبرانو سنگ ختمی فاخر جناو منگ دیو باسل اللہ خپل ځان طرف تا نسبت کو مو باسل من جنات و عیونین دا باغنو را چنونا ابن عمر وی چی در یائنیل پا دوارو غارو بانے دی باغنو جوڑ کرو و غٹ غٹ چنے وی پکے اول تا ودیر مزی جون تیرو سیل لب ورطلل و کنوزین و دا خزانونا خزانونا مو باسل و مقام کریمین و داغذین و فیرمندنا کذالک ام دک شانت خبر دا و ورسنا بنی اسرائیل او ورکل منگا دغسی زنا دا دی غر کے دو دا دن رستو بنی اسرائیل تا دا جنات و عیون کنوز و مقام کریم دا غریبانان تا ملوشو و نریدو انمون نار اللذین استضعفو فی الارض و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارسین فاتبعوهم مشرقین نروان شول دی پس فرعونیان مشرقین دا سے حال دا سے وقتی چنور قتلے ہو ایو گو تے مخی تلو وقتی وقتی دش پیش پہ ادی کو خانان دی خانان خوالا ہے پاسی چنور رکی جی ادی روس تو چکل برابر شو نہ تیاری شورو کرلے چھ وردے اور پسے فلما ترال جمان کل چولی دل دوار ڈالو یو بل قال اصحاب موسی وے ملگرو د موسی علیہ السلام صحابہ جکم د موسی او ان ال مدرکون یقینا من کو خام خالان دکڑی شو زکه چ یو غاړتا غر دے بل غاړتا غر دے مخه ته دریاب دے شات دشمن دے آیت دلیل لے پدی باندې چې پر رویت او پیدراک کے فرق تے یو قتلی کنا ادراک باندې احاطہ کول بیا هر ادراک کے رویتی اور رویت لے ادراک نہیں ضروری نو گویا رویت و ادراک کے عموم خصوص تھے دا دوں التا پکارے دو چکل دا باری تعالی دا رویت اگر دلیل ذکر کے دو لا تدرک الابصار و وہ ادرک الابصار نالتا معتزلی وی چی لا تدرک الابصار ویلے دینا اللہ لی دلی نیشی منگوائیو لا تدرکو کہ ادراک ویلے دا رویت ندے ویلے نفی دا ادراک مستلزم نفی دا رویت دا پارا ندا ادراک بنی و رویت بئی رویت زان لشه دے و ادراک زان لدے ترال جمعان رستو اندالا مدرکون ذکر کو قال کلا اوت موسیٰ علیہ السلام ارگز دا سی ندا دی تردعیو یہ لکھی گی ستا خبر سی ندا اے بنی اسرائیل خلقو لما ملگرو انما معی ربی یقینا ما سرا زما رب دے زما با حفاظت کی اور زما با نصرت کی تا تو قدر جاتو یری دے انا لمدرکون جملے اسمیہ و سم پا دو تاکی دنو با نکلا کروڑالا فاللہ و خیر کی انما معی ربی سیاہ دین خام خوابا ما تلار خائیم وسوس با ما تلار خائی دا سینو یا خام خوابا پارا ایا سینو وسوسو تدیر پارا دا وطو لار برا تخیرو گدر برا تسمی فوحینا الی موسیٰ منگوائی موسیٰ علیہ السلام تا اکڑا دا چے ان تفسیری روحینا نرستو ادرب بیاسا کل بحر وقا پخ ریخ پلے امسا ماشار آوالا البحر دا سمندر اکل تا دا خبر نا رازی چی سمندر لدرز ورکوا و لارے بجوڑی گی دا رازی چی فرعون کپرے لدرز ورکوا و کپرے بے ماتی گی و کپرے وطنے یادی گزار با پا سمندر کے فن فلقا اچھو دو دریاب فکانا کلو فرقین کتو دل عظیم نشوا ہر ٹکڑا دو بو کتو دل عظیم پشانتے دا گنڈے لوئیم دا گٹ گٹ گنڈے چی سنگجی دا سے پکے وچ جوڑے شوئے ندی پاگے وچ لارو روڑون بانے روان شو و ازلفنا سم الاخرین رانیز دیکل منگا سم ما دغ دیتا الاخرین اگا نور خلقا پخلیڑو نم مالا دا نور ندی فرعونیانا فرعونا ازلفنا شاولی اللہ مانا کی جمع کرل منگا فوضل کبیرو جمعنا بمانا جمع کرل منگ دغلتا الاخرین دا رستنی نور خلقا رانیز دیکل منگ دغ دیتا الاخرین دا نور خلق فرعونا دا غلق کر اس سمرہ دا انابتو چاچے دا موسیٰ خبر منہ لیوا وانجینا موسیٰ و ممہ و اجمائین خلاسے ورکمونگا موسیٰ علیہ السلام لاغ چالا چلے سرو ٹولو لام سم سمرہ دا انات چارا فرعون منہ لیوا بیا من غرقلل علا خرین دا رستنی دا کمو چرانیز دی کڑیو ادارو باسلیو اخرجنا ہم بیا من ازلفنا کڑو دا من دیل اکڑا چا غرقنا سم غرقلل آخرین بیا من غرقلل دا رستنی ان نفی ذالک لائے کرن نقار قدرت تا کسوک پا موسیٰ علیہ السلام ایمان روڑی ناغر پا دیبانے پوشی چھے موسیٰ علیہ السلام رشتین پیغمبر دے وما کان اکثر مومنین او نو زیاد پا دی کے مومنان یقین نستار اب خامقا غالب اور رحم غالب دے اور رحم کون کے دے دویم تفسیری واقعہ ابراہیم علیہ السلام ذکر کی وطلو علیم نبا ابراہیم بیان کا دیتا انو لپا دیبان دے یعنی بیان وطاو کا نبا ابراہیم دوا قید ابراہیم علیہ السلام و اللہ سمجھ سپارہ کے واقعہ تیرے شیو حسو اس قال لے بی و قومی ما تعبدون کلے چخپر پلارا و قوم تووے تاثر سے عبادت کوئے قالو دیور تووے لو نعبدو اسنامنا منگا عبادت کوئے دا بوتانو پا واقعہ کی دیچ عبادت کو نا دا ملائکو دا ارواحو ایکو لو اور دستور ایکو خدا آگی نے چکمی مادلی تمثال او اسنام جو کرو ناغے قرآن کریم دلتا یاد کرلو قالوا نعبد اصناما ديويلا چمنگا عبادت کو اصناما د بوتانو فنزلوا لاكفين ہمیشہ بہ یمنگا لہ دی بوتانو تا کفین ٹٹی دن کی دلرا عبادت کو ان کی پدیوانے منجوران عاکفین مقبلین علی عبادتها عاکفین گر چا پیر دے رکی دن کی دمانم د منجوری کو ان کی قال هل يسمعونكم استدعونا او ابراہیم علیہ السلام آیا یسمعونکم اور استاسو آوازونا استدعونا کل جو اتاسو را مدد شوائے راجت اور مصیبت پا وقتی کل جو اتاسو آئے چرو رسی گی نرارسی او ینفعونکم یا تارسو را پیدی در کولیشی کے عبادتی کوئے او یزرون یا تاسو را ضرر دفع کولیشی کچر تا عبادتی پریدے نفع نقصان اور ادل وغیرہ سا کولیشی قالو دیوتو اینا دا چرون خونیشی کولے خو لیکن یو بل چل لے بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون بلکہ منگا منتیو خپل مشرانم دکشان بے کول پا دغی غلطا خپل مشران مندیو منگا وام دغی مشرانو پس روانیو چتا وادو اور اخذ تلوار وا دالک دمور نا پا دیر تلوار کے پیشو را بند کردیو نجرندے والی و دور دی پس چکل را للا اپیشو یولی دینا دیر جاتا خپشو تو خو بڑے رجا تو گشوی تا گشوی نو پایو کی ورتا روڑے ما تکڑا و چینی پیو دوڑو لورتا چی دا دیر رجا تا خوشحالی شی او چی تا خیری و نکی ما تا نو بس دا غی خد پتبر که چی بچر تا بیا وادو نو پیشو گو رے نو که پیشو بناو نو پیشو بے کتل آو بیرا بند کرلا او چی دو رجا بطیر شوی نو بیا بے کوٹا کلاو کرلا او کچر بے کو ویدا سے بے کری دی دا سو طریقہ دا خو دین نرے جتا ہوئے حد دسنا جد دی او حد دسنا جد دی او حد دسنا ابی دا پا دلائلو کی نشتا ہاں کچھتا آغا سر دلیلی او آغا حق پرستی ادایت او عقل و سری بیار پا سیدا او پا دیکھا برو کہ چاہی وطا ٹوٹی گی او دلیل نشتا منگو تا ٹوٹی گو اگی بوتانو دا منگ بوتان دی دا خو دائی اگا غلط تکلید دے قالو بل وجدنا آبانا جی و تو ویلا بلکہ منگا خپل مشران مندوم دکشان بے کول سم مطلب یعنی ول ټول اغه احمق دی س ویلینو اوس وی وی مونږ را کدو پانی وی دینو پر کدو پانی پر ته دان خپل مستقلی یو غټ کدوی اس دینه دی وی دی تاسو وی دی اردو کتابونه دی بس نور تکو نشتا چته نه همیر دینه دی ویلې چته میزان سر دینه دی ویلې خب از دغر چه مشرعان و مد ذلوهو و رحمت اللہ علیه و بارک اللہ فی عمرهی دغر چه ده مولانا سر از ذکری دی قالا فرائتم ما کنتم تعبدون ویویل ورطا آئے تاسو خبر یه اگر چه تاسو عبارت کوئے ارس چه دی ایو شئین تعبدونو ده کم سی چه تاسو عبارت کوئے انتم تاسو و آباؤ کم الاخدمون استاسو اگر پخوانی مشرعان فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي دا ټول زما دشمنان دي په حیثیت د معبودیت دا قید مو سره لګي کنه کان خلک تاسو عبادت کوي نو دغه نه کان سره ملګي خود دین چې تاسو معبود جو کړ دې نو د دې معبودیت دې طریقې سره نه لګي ته دې سره زما دشمنی ده الا رب العالمین استثناء منقطع مگر رب العالمین زد رب العالمین ځکه عبادت کوما پدہ کہ نفع و نفع رہا زدہ صفات تھی تاسو رکھ پلو اسنام و صفات بیان کے قل سموہم تاسو صفتون بیان کے لیسے کولی شی ازما رب سکولی شی وسورا اللذی خلقنی فو یادین اول صفت دا اغذات و خلقنی چیزے پیدا کریم صرف یوازی دے اللہ زب پیدا کریم فو یادین دے با مات اللہ رخی یوازی دے دین رو دنیا ٹول اللہ رو گدرے دا برا تا اللہ برابری خلق دا اللہ دے نو تربیت دے چارے والذی دا تربیت دے امی پیدا کرے ما امی لوئی والذی ویطعمونی ویسقین دا اللہ غذات دے چھ دے مالا صرف خوراک راکی ویسقین او مالا سکاک راکی خوراک او سکاک ذمہ داری اللہ غستے را نو چھ کم ذات را خوراک راکی او سکاک راکی نو دا غی بارت بکم چھ چا پیدا کریم دا غی بارت بکم درے ما خبرہ ویدہ مریض تو او کله چې زه نا جوړ شم دا ادب ټکی وې زګه چې دا سی ونه ویل چې کله ما نا جوړ کید مخکې غوندې خلقانی او یتریمونی او یسقینی ځان طرف ته نسبت کړ برس خوشې نه ده کنه دا ادب تقاضا دار چې ځان ته نسبت ده داسې کوا وې دا مرستو او کله چې زه نا جوړ شم فو یشفین اکی او الله مالا شفا را کی هو الشافی شافی او الله دې شفا ورکون کې یو الله دې دا خو په مشکات کې روایت راځي اوګد یو مشرک پاغه وخت کې ویلو چې خلکو ته دا پیغمبر لیوانه د خاله مدا وی زه علاج کوم کې ما لعل الله یشفیه ولا یدی کی دی شی زما په لاس دله شفا ورکی د هندو نه دی سوکی مسلمان شه رسو کې نه دی خدا کم غندک په چې هندو دی نو دیم دا خبرې چې کی کسو په لته علاج لا زما خو ته شی لا والا دا شفا ورکون کې الله دی ویزا مریض تو فہو یشفین کل چیزن آجوڑا شم دغیو اللہ و مال شفا را کیم چی کل تو مرضون تو گو رہے دیدے کہ مفسر لکل دی فین الداک سرما تراہو یکون من الطعام او الشرابی اکثر چی ناجوڑتے آگانے راجی یار طعام دو جن راجی یار شراب دو جن راجی تخمہ و طبیبانو چه دیر او خوری که نا نا جوڑش مخام مالکین هست پا کارو تا او پوری تو واتو او بیور پسی اسکلی او دری جاما او بیور پسی نور خوراک او که دڑا کے بیان دے شناز دے کنا اس طرح وی کولی شی دے بوس خرابی دور دک وجہ دے لرازیم وی دا مرس تو فو ویشفیم او کل جزونا جوڑشم دا یو اللہ با مال شفارا کی لکا مقی منگویلو فارت تو انا عیبا دا عیب نسبت خضر علیہ السلام قبل زان تا کڑے دے والذی یمیتنی او دا اللہ غدات تے یمیتنی شمال با مرگ راولی پا خپل وقت باندے سوما دا تراخی دا پارا دا زمانے پہ اعتبار سرا بیا با ما جوندی کی دا قیامت پورا دا مولانا اشرف علی تانوی رحمه اللہ سوما یحینی بیا با ما جوندی کی دا قیامت پورا دا مڑکی میں اللہ جوندی کی با میں اللہ ڈوڑے اللہ را کی سکاک اللہ را کی روغی با میں اللہ پیدا کڑے اللہ ایم تربیت رالا اللہ کی نظام سکار دے جا اس نام عبارت کو ما رب ابلی حکمن والحقنی بالصالحین جامعیت سر یو دعا غواڑی اے دما ربا دا صفات الندوست دعا حبلی وبخی ماتا حکمن دا علم فیصلی کلی خیستا فیصلی والحقنی بالصالحین علم میں اوچت کے والحقنی بالصالحین یو دے کے مارا کاملوں نے کانو سرا علم و عمل دوارشو دا رست و عمل شا لحقنی بالصالحین دا انبیاء و کم عالی شان مرتبہ چے دا نما و مغیتا ارسے نو دا ام دا علم دعا شو ام دا عمل دعا شو کم آئیتا والذی اطمعو ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین اغذاتو اطمعو چیز تمالرم ان یغفر لی خطیئتی چو و بخیماتا خطیئتی زما زلاتو عبداللہ ابن عباس وی چی دا خطیئینا مطلب زلات خلاف اولا ذکر چی پیغمبر دے داغن گناہونا نکی گی یوم الدین پا رز دا قیامتو رز دا قیامت ذکر ذکر کی چی دا دے اثر چی دے دا خطایا اغخ کارکی گی دا قیامت پا رز باندے رب ابلی حکمن والحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدقین اور آکا مالا لسان صدقین نیک ذکرو لسان صدقین جب دا رشتیاو ذکر نیکو مراد تین توحید و نبوت تے زما پا دے اولاد کے نبوت دک شانتی جاری ساتا او خلق دے دما تعریفو نوم کی سونا امم چی دی تر قیامت پورے اگی خپل نسبت ابراہیم طرف تکی یہودی تو گورا عیسائی تو گورا مشرک تو گورا ہر سو چکی خدا بویز پا دین ابراہیمی باننے ما او دون اخکل لسان صدقین والا ورکڑے دے چی پار مانزو کے منگوائیو کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم زکر چی در توحید تعلیم ورکڑے دے دے غختری دے چی پاخر تراخیر پورے دما پا خاندان کم دغر توحید دا مسئلے او زکر سوال کردے دے وابعث فیہم رسولا منہم انا دعوت ابراہیم نبی علیہ السلام اگا فرمائیلو امام مالک رحمت اللہ علیہ آیت نے استدلال پا دے مسئلہ بانے کردے دے چی دا سباک نل لدی چی اوتن دا ارمان کی چی دما ذکر خیر دے رستو جاری اخلق دے دما ذکر پا خیستہ طریقے سے رکیم خو شرط والا دار ہے چی دماغ کسی خکولی خکولی کارو نہ کری کنا من سن سنتا حسنتا فلہو اجرها و اجر من عامل بها و جعلنی من ورثت جنت النعیم اگردو ما پاخرت کے من ورثت جنت النعیم لاغی وارثانو دا جنتنو دا نعمتنو وقفر لے بی او بخی دما پلار دے اگا وقی وید دے چی پلار میں او بخی چکل و تپتا نو چی دے بپا کفر بان امری اگا وی گنا چی اسلام طرف تبراشی فلما تبین لہو انہو عدو للہ تبرع منہو دوے مطلب دار وقفر لے بی دے ایمان توفیق والا ورکا ذکر مغفرت علائے کی گی چی ہدایت و تنظیب شوی نے ہدایت والا ورکا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون اللہم اغفر نو چی کم دے اللہم اغفر راجین التو مانا کی محدثین اللہم اہد انہو کان من الدوالین یقیناً وہ دے من الدوالین دے بے لارونا دے لار رکا کڑے وا دے دے کہ امام بخاری کتاب التفسیر کی دایت دلان دے لکھی چلے قیامت رضی نے دے بوتوی ابراہیم علیہ السلام اللہ تا چما مشرم ہوا ولا تخزنی یوم یبعثون لار میرے ارنگ چرے وی چو گوری نس میلو بند کے بدی جوڑ شوی تے ہزار نہ نہ دبت نفرت او کرکا پیداش پڈن ڈولے وے دوزخ تو رو غرزی ولا تخزنی یوم یبعثون او مرسوا کو ما پاغ وردو چه خلق دوباره پورتا کی دیشی یوم دیت ادخال الهی وی کلام ابراهیمی نده ابراهیم علیہ السلام خبر نده دا د نجات د پار رب العزت قانون ذکر کی اغا ورد لائن پا مالون چه فیدا بنیشی ورکول مال ولا بنونا ونا اولاد الا منت اللہ بقلب سلیم مگر غسوک چراشی اللہ تا بقلب سلیم پزرڑو رپیدون کی سرا بقلب سلیم پدا سے زر سرا چه خالص وی د شرک و د شکنا تفسیر خازن قلب سلیم خالص من الشرک و شک دا سے زر پکار دی چه شکونا پکینی چه شرک اس شائبہ پکینی التو ادا سے زر پکاری وی و ازلفت الجنتو للمتقین او نزدے بکڑی شی جنتو دا پار دا متقیانو چه خوشا لشی چه منگو پدے که داخلی گو دا داخل شوی بنی چه ورطا بورو نزدی شی دا قدیتا بورزے وبردت الجحیم للغاوین او خار بکڑی شی دوزخ د پاره د سرکشو شیخ می نورم سی واشی لا ورغلی ورتنی چ وی چ پو دیتا ورتل الغواڑی وقیل لهم انما کنتم تعبدون من دون الله نفر شفاعت قاری یلال تخ بسوکی او مون وبچکی ته جهنم نا او و ویری شی دیتا انما کنتم تعبدون من دون الله کم زیدیا غ سوک چ تاسو وتا را مدد شوی تاسو عبادت کو تاسو دائی پہ عبادت کلک وے تستمرون علی عبادتی بید اللہ نا حالی انصرونکم آیا مدد کولی چی وستاسو استفام انکاری نیشی کولے او انتصرون یا بدل غستی شی در زان لگ پل عذاب نشی لرکولے تفسیر جلالین فکب کی بو فی آہم والغاون پڑ مخی بوا چولی شدی فی آ پدے کے ہم دا بتانو ما والغاون و غڑ غڑ گنانگارو ما یا والغاون چه ده دی کم مشرانو غٹ غٹو او ده ده گمراه راس کمون شروع کرو دیه خطا کرو و جنودو ابلیس اجمعون لکره ده شیطان طول قالو دی بوائی و هم فی آی اختصمون و حالیا او حال لاره هم چه ده غاون یا دی سرکشا فی آدیو پا دی دوزخ کیم یختصمون ده یو بل سر جگڑی کیم دوزخ کی بطش جگڑی هم بخپلو که جگڑی کشر و مشر و دا تاویدی مونگ در بانی زور کرو نتاسو مونگ را بلولو بل مکر لیل و نهار استامروننا آقا و شیطان تاوی جه مقد طور شد اتا کردی دی غبور تاوی ولی ما در بانی زور کرو الا اندعوتو کم پس تجبتم لی دا غویمی بایی این دالک الحقون تخاصم اهل النار تلائی ان کننا لفی دلال مبین اقرار دا مجرمانو قسم دی اللہ ان کننا اقنن و منگا لفی دلال مبین دا ان مقففن المسقل لے او دا دے دا اسم چلے دے نو دا زمیر شان محذوف تے کننا و منگا لفی دلال مبین پا گمراہ اخکارا کے سنگ چے ابراہیم علیہ السلام خبر کڑی وا اکا چانتے خبر دا کہ تاسو اخکارا گمراہ ہے واقعی منگا اخکارا گمراہان یو ولے ایزنو سویکم برب العالمین دا بیان دے ردولالو چکل منگا برابر گنلیو پا عبادت کے رب العالمین سر تاسو چکل منگ برابر کڑی نسوی کوم برابر کڑی وے تاسو رب العالمین سر صورت کے رب العالمین دیر راغے وما دولنا الا المجرمون سبب دا دولالو انو گمرا کڑی منگ لا مگر مجرمانو دا بانی دا دولالت مجرمو فما لنا من شافین نشتا منگ لا سوک سفارشیان ولا صدیق حمیم انسوک دوستو گرم تڑم مخلص چزڑے رابانے اس وزی منگا مخ کیو ویل پرون او صدیق کم صورت نور کے چھ گرم مطالبہ دا ارمان وردی کی گی کدھا منگ دوست وی نخواہ وی لکا خد دوستو دا ورے پکاری گی فلوان نلا علتا ودے نا پکاری گی دل تا دی دنیا کے خدو سیادو فلوان نلا نا کررتن دا لو دا ارمان دا پارا راجی دا تمنا را پارا دلیل دارے چروست پنکونه که دنون زور ده تا نصب چه پنکونه که راغله ده دام ده دغی وجه نراغله ده دام استعمل لی پتمنا که لو ارمان اندر ناکر رتن که ویده اون ده پار دوبارت لل دنیا تا